Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Azra Ceylan'a teşekkür ediyoruz. Bugün elimde birkaç tane yeni araştırma haberi var. Yeni makalelerden ilginç haberler var. Bilim haberleri ağırlıklı olarak iklim değişikliği ve işte antroposenle de biraz ilgili. Ama onlara geçmeden önce ben yeni gördüm açıkçası. Dün gece geç saatlerde gördüm. Türkiye kozmik rekabetin içerisinde önemli bir yer almaya karar vermiş. Ömer abi sen daha iyi takip ediyorsun bu konuları. Evet, bu kozmik rekabet konusundaki ben yorumunu merak ettim. Önce onu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye 2023'te Ay'a sert iniş yapacakmış. Sert iniş. Sonra da yumuşak iniş yapacakmış, öyle mi? Evet. Ve de gönderiyoruz yani. Göbekli Tepe'deki monolitleri izlemedin herhalde. İşte kaçırdım ben bütün onları. Bu Ay'a ne zaman bu kadar yaklaştık onu da kaçırdım. Yani 2 sene sonra Ay'a araç gönderiyoruz, öyle mi? Evet. Yani, gerçi araç ilk ağızda başka ülkelerle beraber yapılacak. Yani yerli ve milli değil tam ama Göbekli Tepe'de bulunan monolitler var. Orada senin gök Türkçen nasıl bilmiyorum ama ben yani çok iyi değil. Ben baktım gökyüzüne bak ayı gör yazılı monolitler var. Metalik böyle. Jandarma başında nöbet tutuyor. İşte Türkiye'de uzay programını tanıtırken gökyüzüne bak ayı gör diye bu Göktürkçe yazıları da yazıdan sloganı kullanıyor. Böyle ayrıntılı bir açıklama yaptı, müjde verdi. Bugün başka müjdeler de verecek Cumhurbaşkanı ama öncelikle bu Ay'a seyahat işte Jules Verne'i de daha yeni dün anmıştık doğum gününde yanılmıyorsam. Ay'a seyahat başlıyor. Türkiye kozmik rekabetin bir parçası oldu. Ben kozmik rekabet ne demek ben onu tam çözemedim ama bir kozmik bir rekabet de varmış. Onun içerisinde bir milli bir şekilde yer alacakmışız. Ben haberi hakikaten tam olarak anlamadım. Mesela Türkiye zaten uzaya roket araç gönderen yani kendi imkanlarıyla falan bir ülke değildi bildiğim kadarıyla. Ciddi bir astronot yetiştirdiğini falan da hatırlamıyorum. Ama 2 yıl sonra Ay'a gidiyoruz. Üstelik de Ay'a gitmekle ilgili de bir yarış mı var bu arada? Onu da tam anlamadım. Var galiba. Yani yakından takip etmiyorsun sen. Ya vallahi anlamadığım konulara girdim. Şimdi en iyisi çıkayım buradan. Evet, dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka yaratılması söz konusu. Uzay limanı işletmesine sahip olma. Yani 10 tane hedef belirledi. Cumhurbaşkanı dün açıkladı. Uzay nesnelerinin yerden takibi yapılacak. Gerçi uzaycı bir çöplüğe çevirmiş olan ülkeler var ve onlarla Elon Musk da başında geliyor bunun zaten. Tesla göndermişti Tesla değil mi uzaya? Uzaya bir araç, otomobil göndermişti. Otomobil göndermişti. Aslında benim müteveffa hocam bu işlerin büyük uzmanı olan Bilge Seha L. Meray uzay hukuku kitabında dünyada ilk yazanlardan biriydi. Uzayın sahiplenilemeyecek bir yarış konusu olamayacağını açıklayan uluslararası anlaşmadan uzun boylu bahseden çok değerli bir kitabı da var ama böyle işte gelişmiyor. Bir de senin iyi bildiğin Antarktika alanı içinde aynı şey var. Hiç kimsenin sahipliğinde olamayacak alanlar var. Hiçbir oraya da gidiyorduk biz değil mi? Evet. Antarktika'da da bir üs kuracaktık. Evet, yani bilim üssü şimdi tabii. Ama sonradan da bayağı askeri üsse de dönüşebilir. Çünkü o sözleşme de bitiyor. Uzaydaki gibi. Fakat benim son bu konuyu açtım madem. Son cümlem. Özellikle bir şerhi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Madem bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor diyor. Göktürkçe de olabilir. Söylememiş Cumhurbaşkanı ama ben buna bir de şeyi ilave edeyim. Çinliler de bu yarışın içinde. Onlar da taikonot diyor. Herkes konot diyor bu işe yani. Biz direkt Göktürk onot diyelim bence. Direkt Göktürk her şeye Göktürk diyelim. Yok. Benim Türk önerim anlamında. Uzayla değil de şimdilik ayla sınırlamak. Ay Türk diyelim. Ha, Ay Türk. O da olur. Ya da Türk Ay. Bir bayan da gönderebiliriz. Bütün açmış 83 milyon vatandaş da özgün fikirleriyle arayışa ortak olabilir diyor. Ben ona da iki önerim var. Konot, kanat olabilir. Ay kanat güzel. Hı-hı. Bir de bayan göndereceksek Ay Hatun. Ay Hatun. Aa, çok güzel. Güzel değil mi? Çalıştın çok güzel. Dersin. Çok beğendim. Evet, bütün boyutlarıyla bu konuyu incelememiz lazım. Ben de biraz daha öğreneyim. Bu uzay yarışında geri kalmış durumdayım. Ama bugün en azından bir başlangıç yapmış olduk. Evet, rica ederim. Ben şimdi bir yeni araştırmayla biraz daha farklı bir bilim alanına, yani uzay dışı, direkt yeryüzüne geri döneceğim. Geçen hafta Paul Crutzen'in ölümü üzerine antroposen kavramından biraz bahsetmiştik. Çok yeni 9 Aralık 2020'de Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma Emily Erhakim ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma İsrail'den çok ilginç bir sonuç ortaya koymuş. 2020 yılında ilginç, yani bunu böyle tarihini vermeleri de enteresan. Bayağı değişik bir metodolojisi var çalışmanın. Yeryüzündeki insan yapımı kütle, antropojenik mass diyorlar. İnsan yapımı kütle, yani cansız kütle ama bu. Yani işte binalar, makinalar, beton, asfalt, aklınıza gelebilecek her türlü teknosfer de denen işte insan yapımı cansız objelerin toplam ağırlığı biyoması, yani biyolojik kütleyi geçmiş. Canlı, evet. Canlı, yani bütün bitkiler, planktonlar, balıklar, hayvanlar, her şey dahil. Hatta insan ve insan tarafından üretilen şey de dahil buna, enteresan bir şekilde. Yani onları da canlı biyomasın içine koymuşlar. Yani insan ağırlığını ve işte evcil hayvanların falan veya işte besli hayvanların ağırlığını da katmışlar. Ona rağmen toplam cansız objeler, insan tarafından yapılan objelerin ağırlığı ilk kez 2020 yılında biyoması geçmiş. Nelerden oluşuyor bu? Beton, tuğla, asfalt, metal, plastik, cam ve işte diğer aggregate dedikleri işte çakıllar, bilmem neler, o tür şeyler, yani kum. Yani insanın ama şeyde kullandığı kum tabii. Mesela inşaatta kullandığı kum i̇nşaatta, anlamında. Evet. Bunun biyomasa, yani çok ilginç grafikler var. Keşke burada gösterebilsek. 1980'den sonra özellikle jet hızıyla, bütün aynen karbondioksit emisyonları gibi falan, jet hızıyla artıyor. Ve 20. yüzyılın başında diyor, antropojenik kütle, global biyolojik kütlenin, canlıların, yani bütün dünyadaki canlıların sadece %3'üymüş 1900 yılında ve 2020 yılında geçmiş, yani %3'ten %100'ün üzerine çıkmış durumda. Çok inanılmaz bir hızla dünyayı kaplıyoruz, yani yaptığımız, ettiğimiz, ürettiğimiz her şeyle. Ve bunlar kalıcı olan şeyler tabii bu arada, yani mesela atıklar dahil değil bunun içerisine. Bir de karşılaştırma yapmışlar, bir grafik var. Mesela yaşayan hayvanların biyolojik kütlesi 4 gigaton, 4 milyar ton. İnsanların üret, ki plastiğin kütlesi ise, yani bu plastik tabii atıklar dahil çünkü onlar ortadan kalkmıyor. Kullanılan ya da atık hale gelmiş plastiklerin kütlesiyle 8 gigaton. Yani dünyadaki toplam hayvan kütlesinin 2 katı plastik varmış dünyada. Bundan daha ilginci, dünyadaki bütün ağaçların ve çalılıkların vesairenin kütlesi 900 gigaton imiş, 900 milyar ton. Yapıların ve işte yol, bina, asfalt bilmem ne falan, altyapı, bunların toplam kütlesi ise bundan fazla, 1100 gigaton. Gerçekten inanılmaz bir, yani araştırmanın sonuçları inanılmaz ve şeyin artışı da çok net görünüyor. Yani bu toplam antropojenik insan yapımı kütlenin kendi içindeki dağılımı da var bir grafik olarak. En hızlı artan hangisi? Beton. Beton, beton evet. Beton inanılmaz bir hızla artıyor. Mesela ağaç ya da şey ahşap vesaire, cam, bunlar düşüyor. Toplamın içerisindeki yüzdesi, hani miktar olarak artıyor ama toplamın içindeki yüzdesi düşüyor. Tuğlanın da düşüyor mesela. Ama işte metalin aşağı yukarı aynı, asfalt artıyor. Çok ilginç, 1950'den sonra, 1950'den önce asfalt yok muymuş? Asfalt yok yani neredeyse hiç. 1950'den itibaren asfalt miktarı inanılmaz artıyor ve beton miktarı inanılmaz artıyor. Yani demek ki bunlar İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin... Duble yolu yok muymuş peki? Duble yolu özellikle saymamışlar aslında. Abi bizim uzay yarışı ile bilgisi olabilir mi duble yolu? Onu da aslında bir ara incelemek konuşalım. Lazım. Çok katmanlı bir konu bu yani. Evet, plastik şeyinin de, yani plastiğin miktarının da özellikle 1900, şimdi grafikten okumaya çalışıyorum, 90'dan sonra ciddi biçimde plastiğin de arttığını gösteriyor. Bu gerçekten çok ilginç bir çalışma. Buna bir şey ekleyeyim. Bu araştırmadan değil ama çok eskidir bu. Yani herhalde 15-20 yıllık başka bir araştırma. İnsanların uygarlığı kurmasından itibaren, yani bundan 5000 yıl önceden bugüne bir karşılaştırma yapıldığında küresel bitki stoğunun yarıya indiğini ortaya koyuyordu ki bu araştırmada da buna bir referans var zaten. Yani bu global hani canlı kütlesini aştı insanların yaptığı şeyler diyoruz ama zaten canlı kütlesini de azaltmış durumdayız. Yani yarı yarıya 5000 yıl içerisinde yarı yarıya azaltmış durumdayız. Ve dünyadaki yaban hayvanlarının kütlesini de işte toplam hayvanların arasında %1'in altına indirmiş durumdayız. Geri kalan biliyorsunuz işte biz ve yiyip yemek için beslediğimiz hayvanlardan oluşuyor büyük kısmı. Bu ilginç araştırmayı da hani antroposenin ne boyutlara geldiğini eklemek için söylemekte fayda var diye düşündüm. Bu Nature dergisinde. Nature'da Aralık ayında çıkmış çok yeni bir araştırma. Evet, 2020 sonunda kısaca değinme fırsatımız olmuştu ama bu detaylara katiyen bakmamışım ben de. Çok ben makalenin kendisini bir arkadaşım gönderdi sağ olsun. O sayede bütün makaleye bakma şansım oldu. Yani daha önce haber olarak çıkmıştı, ben de görmüştüm ama çok evet, üzerinde durmamıştık. Şimdi başka bir Science Daily'de gördüğüm başka bir yine yeni 9 Şubat tarihli yeni bir araştırma da çok ilginç. Arktik'teki permafrost'un ya da bu da küresel ısınmayla iklim değişikliğiyle çok yakından ilgili bir haber. Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma Kuzey Kutbu'nda bulunan donmuş toprağın altında hani o donmuş toprağın permafrost'un erimesi sonucunda ortaya çıkacak olan karbondioksit miktarının bizim bildiğimizin ya da beklediğimizin daha önceki bilgilerimize göre beklediğimizin 4 katı olduğu ortaya koymuş. Evet. Bu ve burada metanı da katmıyor hesabı. Bu metan hariç sadece karbondioksit. Sadece karbondioksit. O hiç beklenmedik bir şeydi. Daha doğrusu en azından benim şimdiye kadar dikkatimi yok, kimsenin bilmediği bir şeymiş bu. Çünkü buradaki mekanizma da çok ilginç, çok kolay da anlaşılabilir bir şey aslında. Diyor ki bu donmuş toprağın içerisinde çok yoğun miktarda oksijen var ve bu oksijen de demirle bağlı. demir oksit gibi yani. Erime olunca bir açığa çıkınca yani buzlar çözülünce bu demir oksitler ya da demir ve oksijen kararsız hale geliyor. Yani stabil bir haldeyken instabil bir hale geliyor ve havayla temas edince bakteriler istila ediyor ve bu bakteriler demir yiyen bakterilermiş. Ve demiri şey olarak kullanıp yani besin olarak kullanıp ayrıştırıyorlar. Oradaki kimyasal reaksiyonla da oksijen karbonla birleşiyor ve karbondioksit oluşuyor. Yani bunu ilk defa bu araştırmacılar bir deney yaparak saptamışlar. Ve inanılmaz bir sonuç. Kendileri de şaşırdıklarını ve bunu birkaç yerde daha test ettiklerini ve doğru çıktığını söylüyor. Ve bu bizim de beklemediğimiz yeni bir karbondioksit emisyonu kaynağıdır diyorlar. Permafrostun erimesi yani aslında işte ısınmanın sonucunda, küresel sıcaklık artışının sonucunda permafrost eriyince, donmuş toprak eriyince bu bir pozitif geri besleme mekanizması olarak ısınmayı daha da arttıracak gibi görünüyor. Başka bir hatta araştırmada da Sibirya'daki göllerden ve iç sulardan kaynaklanan işte karbondioksit emisyonunun da beklenenin üzerinde olduğuna dair bir şey de okudum. Böyle hep daha kötüye giden bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız. Evet, bir kötü haber daha da ben ekleyeyim müzik için bir ara vermeye geçmeden önce. Yani bütün bunlar yetmiyormuş gibi yeni bir Natural Resource Governance Institute diye bir düşünce kuruluşunun yeni bir raporuna göre devletin devlet işletmesi olan petrol, doğalgaz ya da işte kömür işletmelerinin 1.9 trilyonluk yeni yatırım yapma planları olduğu ortaya çıkmış. Büyük TL yani milyar değil, milyon değil, milyar değil, trilyon. 2 trilyona yakın, 1.9 trilyon. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde, o zaman zaten Paris İklim Anlaşması hedefleri de dahil herhangi bir şeye lüzum kalmıyor. Özellikle de bu milli petrol şirketleri, NOC deniyor bunlara, National Oil Company kısaltması, dünyanın petrol ve gazının 1/3'ünü çıkarıyorlarmış. Guardian haberi bu. Ve rezervlerin de %90'ına sahipler. Ve yani şey gibi değil mi? İşte Venezuela'nın ya evet. Da işte Rusya'nın. Hindistan, Rusya. Evet, Rusya, Çin, Hindistan'da da. Şey sayılıyor mu? Aramco, Suudi Arabistan acaba? Sayılıyordur herhalde. Detayda görmedim. Hı. Evet, kesinlikle. Ve muazzam ama en başı çekenler Rusya, Hindistan ve Çin deniyor. Hı. Ve denetlenemiyorlar çünkü gizli yapılıyor. Detay vermiyor. Hiç olmazsa Exxon, BP ve Shell gibi özel şirketlerin bir açıklama yapma zorunluluğu var. Yani listelemek zorundalar. Hissedarları açısından. Hissedarları açısından. Oysa burada hiçbir şey yok. Yani Gazprom hiçbir bilgi vermiyor mesela. Ya da Çin'deki şirketin adını unuttum şimdi. Onun için bu da berbat bir haber. Bu gidişle şey olamaz. Ben de o zaman buna bir şey ekleyeyim. Yine yeni bir araştırma Washington Üniversitesi'nden bu Paris Anlaşması'ndaki hedefleri tutması halinde, yani daha doğrusu Paris Anlaşması ile birlikte bugünkü gidişatla birlikte 2 derecenin altında sıcaklığın tutulması şansının %5 olduğunu ve gerçekten bu 2 dereceye bakmışlar üstelik 1,5 derece değil. 2 derecenin altında tutabilmek için bu hedeflerin %80 daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini hesaplamışlar. Yılda da emisyonların %1.8 düşmesi gerektiğini hesaplamışlar 2 derece için. Tabii müzik arasından sonra vakit kalırsa ilginç de başka haberler var. Yani COVID pandemi krizi bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor aslında. İlginç bir şeye dönüşmeye başladı. Yani COVID nedeniyle emisyonların düşmesinin kalıcı hale gelmesi, özellikle kömürden çıkış anlamında böyle ilginç bir noktaya gidilme dair de iddialar var, araştırmalar var. Onu da belki konuşuruz ama bir müzik arası verelim. Şey mi çalacaksın? Aya bak, yıldıza bak mı? Yok. Bugün önemli bir aktivist, folk şarkıcısı Amerikalı Ann Finney geçen hafta hayatını kaybetti. Bugün onu analım. Ay şarkılarını belki daha sonraki programlarda çalarız. Ann Finney 68 kuşağından önemli bir isimdi. 1951 doğumlu. Yani genç yaşında aslında Covid'den maalesef geçen hafta hayatını kaybetmiş. Özellikle Ann Finney'i Seattle gösterileri sırasında ki yani Seattle'la ilgili belgesellerde falan hatırlayanlar vardır. Democracy Now'a falan çok çıkardı. Ve özellikle işte Phil Ochs'la falan Peter Paul and Mary ile birlikte yaptığı çalışmalar da bilinir. Aynı zamanda kendisi bir insan hakları avukatı. Yani tam bir aktivist ve bütün müzik hayatı da aktivizm üzerine kurulu. Zaten tamamen işte dayanışma konserlerinde, grevlerde, gösterilerde falan şarkı söyleyen bir isim. Ann Finney'i sivil itaatsizlikle ilgili belki de en ünlü şarkılarından biri, kendi bestesi. Onunla analım. Hiç adalet için hapse girdin mi diye soruyor. Eğer girdiysen senin elini sıkarım. Yani hiç şarkı şey için, özgürlük için şarkı söyledin mi ya da işte yürüyüşlerde bulundun mu? Eğer bulunduysan sen benim arkadaşımsın diyor. Have you been to jail for justice? Ann Finney'den dinledik. Have you been to jail for justice? Ann Finney geçen hafta Covid'den hayatını kaybetti maalesef. 69 yaşındaydı. Evet. Evet. Ben de bir haber vereyim mi artık? Olur. Ya çok uzun zamandan beri aslında bu konuda etraflı araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi başında olmak üzere ama 50'ye yakın ülkenin de içinde olduğu bu yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yapanlar, Mark Jacobson var işte. Atmosfer Enerji Programı'nın başında, aynı zamanda İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünün de profesörü Stanford Üniversitesi'nde. Çok 46 imzacıyla birlikte yeni bir 10 noktalı deklarasyon, 10 maddeli bir deklarasyon yayınlamışlar. Ve eğer yeterli politik irade olursa hala vaktimiz var ve eğer uluslararası koordinasyonu da sağlarsak ve somut eyleme geçebilirsek tümüyle küresel enerji sistemini baştan dizayn edebiliriz, tasarlayabiliriz ve iklim değişikliğinin önüne geçebiliriz diye çok ayrıntılı bir şey var. Ama bu irade meselesini falan bilemiyoruz tabii yani. Yani 7 milyon insanın ölmekte olduğu yıllık sadece hava kirliliğinden. Böyle de bir haber çıktı. Ona 8 da değiniyorlar. 8 milyon. Ha, 8 milyon. Şeydeki bu Guardian'da yeni çıkan haberse evet evet o. 8 milyon diyorlar. Pardon, ben onu nerede okudum? Yeşil Gazete'de okumuş olabilirim. Yani daha önce 7 milyon deniyordu. Şimdi yeni araştırmayla 8 milyondan fazla insanın evet, her yıl olduğu ortaya çıkmış. Evet. Hatta evet. Ben bir hesabını da 5 ölümün biri diyor. 5 ölümden biri. 5 ölümden biri 8 milyon da değil. 8,7 milyon. Yani 9 milyona yakın 2018'de. Ve yani her gün 24 bin, her saat 1000 kişi ölüyor yani. Her saniye 7 kişi. Her saniye. Evet. Onlar eski rakamı veriyorlar. O Dünya Sağlık Örgütü'nün arkadaşları. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamı çünkü o yüzden. Evet. Ama yok diyor. Uluslararası koordinasyon olursa hala yapabiliriz ve büyük paralar da kurtarmak, kazanmak mümkündür hala. Maliyet ama işte bu isteğe bağlı tabii. Evet, şeyden aradan önce biraz kısaca değinmiştim. Bu şeyin Amerika'daki işte Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nin bir araştırması çıktı. Çok yeni bu da. Çok ilginç. Covid-19'dan kaynaklanan işte bir senedir süren pandemiden kaynaklanan şeyler, kısıtlamalar biliyorsunuz işte emisyonları, karbon emisyonlarını %7 düşürmüştü. Ama buna rağmen tersi bir etki gösterip yine bu kısıtlamalar sıcaklık artışına katkıda bulunmuş. Evet. Çok ilginç. 0.1-0.3 derece civarında. Yani bu neden 2020 rekor kırdı, bu kadar emisyonlar düştüğü halde diye düşünüyorduk. Yani küçük bir nedeni de, yani neden tabii ki asıl neden bu değil ama yani bir 0.1 derecelik bir katkıyı da kısıtlamaların kendisi yapmış. Neden? Çünkü yine kısıtlamalar nedeniyle hava kirliliğinin azalması, hava kirliliğinden kaynaklanan küçük de olsa bir soğutucu etkiyi ortadan kaldırmış oluyor. Yani aerosoller, işte evet, özellikle sülfat aerosolleri, bu arabalardan ya da termik santrallerden falan çıkan atmosferin üst katmanlarında biraz güneş ışınlarını süzdüğü için soğutucu bir etki yapar. Bu etki azaldığı için 0.1 derecede ekstra ısınmış dünya 2020'de. Yani komedi mi, trajedi mi tam bilmiyorum. Trajikomedi yani. Evet. Gerçekten çok acayip. Kömürden çıkışında hızlandığına dair bir başka Postan İklim Araştırmaları Enstitüsü'nün bir şeyi var, hesabı var. Gerçekten yani bu nedeni çok basit. Daha önce de konuşmuştuk aslında. Yani enerji talebi düşünce kömür tabii şey hale geliyor. Pahalı, iyice pahalı hale geliyor. Olduğundan da pahalı. Ve yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla kullanılmaya başlıyor. O yüzden diyorlar ki talep düştü ve şeyden çok daha fazla. Yani elektrik talebi, Avrupa ülkelerinde elektrik talebi %20 düşmüşken aylık karbondioksit emisyonu %50 düştü. Yani bunun nedeni talepten daha fazla karbondioksitin düşmesi tabii kömür kullanımının azalmasına, aynen, çünkü rekabetçi olmamasına bağlanıyor. Ama İngiltere'de de kömür madeni atacaklar, derin demir, ya derin, evet, kömür madeni. Harika. Evet, evet, maalesef. Son saniye bir iyi haberle daha bitireyim. Bunu geçen hafta konuşmamıştık. Daha geçen haftaki programdan sonra oldu. Çanakkale'deki Çırpılar kömürlü termik santrali düzeltme yolu kapalı olacak şekilde tamamen iptal edildi. Daha önce, evet çok önemli, daha önce idari mahkeme durdurmuştu zaten. Şimdi Danıştay da bunu onaylamış ve tamamen Çırpılar termik santralinden kurtulmuş olduk. Bunu da çok önemli, hem yerel halkın hem de çevrecilerin mücadelesinin bir sonucu olduğunu ekleyelim. İyi haberle de bitirmiş olalım. Evet, bitirelim. Hadi çok gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.